mbali na wa kwanza wa pili ndo kwake huyu kimwali kaniganda na mimi ni wake nimekubali moyo wangu na mwili vya kwake baby we na mimi kwa baridi kizini kumbate sije nipiga chini ukafanya majirani wanicheke uno kata nata dada uno kata nata dada nalonga nalonga na yeye nachonga nalonga na yeye nalonga nalonga na yeye na yeye na yeye kiswa kiswa kiswa swali kiswa kiswa swali kiswa kiswa kiswa swali kiswa kiswa swali wali mkuku kwa bata wali kokote twatwanga mapicha mapenzi hayana na riki nyosha nyosha mama vunga vunga vunga sana kwako mimi si walawa nyonga nyonga mama miuno zaidi ya jana atuzidi kugandana tabi sabi nata dada uno kata nata dada nalonga nalonga na yeye nachonga nalonga na yeye nalonga nalonga na yeye na yeye na yeye kiswa kiswa kiswa swali kiswa kiswa swali kiswa kiswa kiswa swali kiswa kiswa swali alone kuwewe Pono chaudele Uno kata